राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6/2/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण। सब बोलो राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो कोई बात चला हो रहा है आप परो आप ही बुलाई हो तो मैं दो चीज है मेरा सीधी सारी बात है। एक तो है स्वतः सिद्ध है और एक बनाना पड़ता है। ये दो बात है खास। एक उत्पन्न होती है एक अन्वेषण होता है। उत्पन्न होती है तो एक है वो है ही है। उत्पन्न नहीं होती वो। प्राय आदमियों की झसी हुई है कि परमात्मा की प्राप्ति बड़े उद्योग करने से बड़े परिश्रम करने से समय लगने पर प्राप्ति होगी। ये एक बैठी हुई बात है स्वतः। क्यों बैठी हुई? संसार की वस्तु है मात्र ऐसे ही है। उसमें समय लगता है कि वो बनानी पड़ती है। पहले वो नहीं है उत्पन्न करते जैसे रोटी बनानी पड़ती। रोटी बने से रोटी मिलाओ अब मिलाओ अब रोटी पड़ेगी तब आएगी। वृक्ष के फल आता है तो समय पर आता है अभी जैसे आ जाए। उत्पन्न होने वाली वस्तु ऐसी होती है कि वो जल्दी प्राप्त नहीं होती। परमात्मा तत्व तो उत्पन्न वाली वस्तु नहीं है। ये दो विभाग समझ में आया कि नहीं आया? बात मात्र से तत्व की बात नहीं कहता हूँ मैं। बात मात्र से मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है ये मेरे को पूरा पता नहीं है। मेरी बात है यही बैठी हुई कि उत्पन्न होती है ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे रुपया प्राप्त किया जाए तो जल्दी कैसे हो जाएगा? तो रुपया भी नहीं होता तो परमात्मा तो बहुत ऊंचा है बहुत से वो पर जल्दी कैसे पर मिल जाएगा। एक राजा से मिलना होता है वो भी जल्दी तत्काल नहीं होता। तो परमात्मा से बढ़कर तो राजा कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा है तो उसमें बहुत समय लगेगा। बड़ा उद्योग परिश्रम होगा बड़ी योग्यता होगी तब कहीं मिलेगा। योग्यता होगी तो मिलेगा। ये योग्यता की एक बात रहती है तो इसमें योग्यता की जरूरत नहीं है। इसमें समय की जरूरत नहीं है। इसको पैदा करना नहीं है। ये तो स्वतः सिद्ध तत्व है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? आप लोगों को ध्यान में आती है कि नहीं? भाई बिल्कुल ऐसी बैठी हुई है कि जल्दी कैसे हो जाएगा कि मान लो मानने से कैसे हो जाएगा? मानने से माँ हो जाती है बाप हो जाता है भाई हो जाता है लुगाई हो जाती है। मानने से सिवाय मानने का और क्या है आपके पास सबूत? आपकी स्त्री है ये इसमें सिवाय मांगने के और क्या है बताओ? बताओ खुली बात बताओ। पूछे कि मांगने से क्या हो जाएगा? सब संसार का काम मांगने से चलता है तो मांगने में तो बरोबर होता है पर पैदा होने में बरोबर नहीं है। संसार पैदा होता है नष्ट होता है और परमात्मा ना पैदा होता है ना नष्ट होता है ना आता है ना जाता है। है उसको तो मानने से है मिल जाएगा, अन्वेषण है वो, अन्वेषण भी कैसे है, अन्वेषण क्या होता है, वो तो छोड़े है, सदा मौजूद है, सदा है जो का जो मौजूद है, उसके प्राप्त करने में क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, जाना पड़ता है, करना पड़ता है। उसकी केवल अभिलाषा, केवल सहारा, बिल्कुल बिल्कुल सहारा, केवल जयराम जी और कुछ नहीं चाहिए, केवल सहारा कि तत्व तो की प्राप्ति हो, मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ, संसार की चीज चाहना से नहीं मिलती। मैं कल भी बताया था ना, चाहना भी हो कल बताया, परसों बताया कल बताया, सहना भी हो पुरुषार्थ भी करे प्राप्त हो, तीन होती तो संसार चीज मिलती है, रुपया पैसा मान सत्कार बढ़ाई शरीर निरोगता, तीन चीज से मिलती है, चाहना भी हो और उद्योग किया जाए पुरुषार्थ किया जाए, समय आने पर फिर प्राप्त का संबंध हो पूर्व कर्मों का तब होता है। परमात्मा की प्राप्ति में प्राप्त कारण नहीं है, प्राप्त कर्म होता है, उत्पन्न होने वाली वस्तु का ही प्राप्त बनता है, कर्म से बनता है प्राप्त, क्रियमाण कर्म करो फिर वो संचित होगा, फिर प्राप्त बनेगा तो वो चीज मिलेगी, तो प्राप्त उत्पन्न होने वाले में प्राप्त होता है उसमें प्राप्त कैसा होता है, को मैं मकान दिखा दी गई प्राप्त दी प्राप्त तो है वो शांति जाएगी, प्राप्त किया है, ये बात समझ में आती है कि नहीं, प्रारंभ इसमें नहीं लगता, इसमें समय नहीं लगता, ये बनाने नहीं पड़ती, ये तो है, यह बात बहुत बैठी हुई है गहरी, और मैं भी इसके पीछे पौन पड़ा हूं, मेरा ऐसा अर्थ नहीं है कि मैं तो जानता हूँ और आप नहीं जानते हैं, ये नहीं है अर्थ इसका, इसका अर्थ दो चीज है समझने की, एक है जो है उसको प्राप्त करना है, एक बनाना पड़ता है, संसार की वस्तु तो मात्र बनती है, बने बिने कैसे मिलेगी, मिले तो बनी हुई मिलेगी अथवा बनानी पड़ेगी, परमात्मा को बनेगी तो मिलेगी, ना जो बनानी नहीं पड़ती है, वो तो है सदा है नित्य निरंतर जाने वाली चीज है, अरे निरंतर नित्य निरंतर जाने वाली चीज है, संसार की अटकल उसे नहीं लगती है, वो दूसरी चीज है, ये बात मिलती नहीं है, पुस्तकों में भी प्राय नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है, और मनुष्यों के भी समझ में यह बात आती ही नहीं, कहने पर सुनाने पर भी फिर क्या करें, एक करने ऐसी चीज इतनी बात होगी तो समझ लिया मान लिया, फिर अब क्या करें, ये जिज्ञास होती क्या करें, करनी ही चीज, क्यों कर्म संग से जाए थे ऋषि पढ़ेंगे तो जो रुगण प्रधान देश है मध्य लोग मध्य रुगण करने की क्रिया होती है, राग होता है क्रिया होती है, राग मुख्य है और क्रिया भी है, जो उनकी प्रकाश से प्रवृत्ति से मोह पांडव क्रिया, तो क्रिया की प्रधानता है, परम परमात्मा तत्व में वास्तव में क्रिया भी काम देगी, सब काम देगा इसमें परमात्मा प्राप्ति में, परंतु वास्तव में है वो चीज मिलती है जो मौजूद है, कभी दूर होने से किसी से कभी दूर परमात्मा हो सकते नहीं, सर्वसमर्थ परमात्मा हमारे से अलग हो सकते नहीं, उसमें सामर्थ्य नहीं है, असमर्थ है बिल्कुल, भगवान ऐसे कमजोर है कि हमारे से अलग हो नहीं सकते, ताकत नहीं है, मसल हो जाए कैसे हो जाए, चीज यहाँ आवे ये जाती ये यहाँ अलग होती है तो जगह होती होती है वो ठोस भरा हुआ है जो गति हुई है। अब कस सिर के कैसे कैसे खस गए थे उधर कोई जगह नहीं है सब चीज है जो का जो मौजूद है सब देश में सब कार में सब वस्तु में मैं बोलू तो सब जगह बाहर नहीं लेगा जो सोरा के एक दुए दुए पड़े जो समझ पड़ा है यू तमाशो नहीं है क्या करे सब देश में सब काल में सब वस्तु में सब व्यवस्था में सब व्यक्ति में सब में कृष्णाओं में क्रियाओं में सब में है यू क्या करे हम ही कह दे हमें सब जगह आपने ऐसा मान नहीं मेरे को भी ऐसा ही मान रखा है कि इसको सुनाने की शौक है पर बात सच्ची सुनाने की शौक है मारे सुनाने की शौक यू नहीं है और प्रेरी है। अब जयपुर में क्या क्यों मेरे सत्संग शुरू कर दिया सुने शौक जो आज मैं नहीं कर रहा हमारे मन में नींद निकलती है ऐसे अब यहाँ एक वक्त मिले ही है सुनने वाले मिले ही है मन निकाल दो ऐसे कहीं ऐसे ऐसी नहीं है मेरी बात का आप आदर नहीं कर सकते क्योंकि रोजना सुनते हो ठठारे की बिल्ली है रोजने खड़कावे अब ठठारे भी खड़के हूँ भागे तो कट जाएगी उस दिन में खट कर ठंडा बोले वो तो पीतल सांबोर चांदी लो घर से ही रहे अब हम खटखट बजते ही रहे तो ठंडी भी लेकर जाए कैसे डरे जो ठंडी भी नहीं होगा सुनाते रहो सुन लो ठीक है अब ठंडी भी डरती नहीं कोई तो लगती ही नहीं तो उनको सुनाने की इतनी मन में नहीं आती है मेरे नया आदमी हो तो मेरी बात आदर करेगा सुनेगा इस बात नई नई सुनाने की मन में नए नए आदमी को मन में जानूंगा किस तरह से मैंने ठग रहा है और कैसे मैंने समझ रहा है किस ठगाई करे हमारे साथ आप यूं ही सही एक बड़ी भारी विद्या है यूं ही सही ये बहुत बड़ी विद्या है यू ही करना कह जो करना एक बहुत बड़ी विद्या है बहुत बड़ी विद्या है बड़ी शांति देने वाली यू हो गया बहुत ठीक जो है जी ठीक कितनी विचित्र विद्या है कि दुख हो ही घुस गया नहीं दुख कैसे हो जाएगा यूं हो गया कि यूं सही अपना दिया है जब रोशन कीजिए कोई कहो क्यों ही हंसकर से उतर दिए हाँ बाबा जी हुए वो कैसे उसको कैसे हरा कहते हटे थे सुनो ठीक है थे सुनो हमारे मन की तो है नहीं अब आपने ये मान रखी है तो अच्छी बात है मन तो अपन यू ही सही बहुत बड़ी विद्या है बहुत विचित्र विद्या बड़ी शांति दे ऐसे कहना मांग रहा होते यूं करके ठीक है यूं करके वो ठीक क्यों करो यूं ठीक ये आज्ञा माने बहुत बड़ी विद्या है परमात्मा आज्ञा समान सुसाहिब सेवा सुसाहिब की सेवा ऐसी कोई है ही नहीं आज्ञा समाज हर एक ही सेवा हो जाती कहते कहते बस कहते बस बहुत विचित्र विद्या है पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश हैं इस अर्थ क्या हुआ सा यही से हुआ और हुआ जी। पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश हैं हर हाल में खुश में कविता करने से समझिए अभी हो ये क्यों है मेरे को यही से ही पागल जी बोलेगा यही बोलेगा यही से इसका अर्थ भी यही बोले तो क्या करे स्वामी जी क्या करे कितनी अर्थ है बहुत अर्थ है मामूली नहीं बहुत गहरा है निहाल कर दे आदमी को ऐसी बात है तो यू मेरे को ठगा गया ना, बच्चे को भी सही में ठगा पहुंचा कर काम करावे, जो मेरे को ठगा हुआ है तो वो ठीक है। मैंने शेर जी से बात पूछी थी, कोई इस तरह से भोला और मूर्ख समझ करके कोई काम ले और कर दे तो वहाँ अपनी अकल लगा ली कर देना कि भी कर देना चाहिए, ठीक है लगी। पूछी आज बात पूछी, वो इस तरह से मेरे से काम ले गए लोग तो कर देना ठीक है। बाप मारता पहले छोटी कोई कैसे खुद से पूछी मसाला पूछे यार, गलती तो नहीं कर रहे हूँ रही। बड़े आदमी ने पूछना मेरी दृष्टि गोविंद गाजी बहुत जानकार थे, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों को जानने वाले आचार्य नहीं है, ना रमणाचार्य है, ना शंकराचार्य है, ना वल्लभाचार्य है, ना विष्णु स्वामी है, ना चैतन्य महाप्रभु है, कोई ऐसा नहीं है। कर्मयोग के विषय में शेर जी को मैं पूरा विलक्षण आचार्य मानता हूँ, सब बात मैं शेर जी ने पूछो शेर जी आप एक बात कहते तो कौन आचार्य है, शंकराचार्य जो है नाम लिया है उसमें, किस आचार्य को मत मानते हो, कौन आदर्श है आपके, कहते वेद व्यास ये नाम लिया हो, ये आचार्य नहीं दिया, वो आपका आचार्य कौन है, जिस आचार्य के अनुसार आप चलते हो तो वेद व्यास नहीं कह सकते, शंकराचार्य है, रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, विष्णु स्वामी है, चैतन्य महाप्रभु है, ये संप्रदाय ही है, विष्णु संप्रदाय, शंकर संप्रदाय, साक्ष है, गणेश है, गणपत है, सौर है, शैव है संप्रदाय पांच, अवान्तर एक ही है। पूछा मैंने आप किस संप्रदाय मानते हो, किस आपको आचार्य मानते हो, इसी अनुसार चलते हो, सब आचार्यों की बात मानते हैं, सब आचार्य ठीक है, सब ठीक कहते हैं, अद्वैत वेदांत पर मेरी अश्रद्धा हो गई थी, अद्वैत के पर पठन पठन किया, परीक्षा दी भी अश्रद्धा होगी, शेर जी से पूछे, शेर जी के पास जाने के बाद में श्रद्धा होगी, देखो आगे जो पोल निकले, बड़ा भारी आश्चर्य आया कि वेदांत में एक छह खंड होते थे आचार्य जी के, फिर तीन शास्त्री तीन आचार्य फिर गया बहुत देरी से, मैं पढ़ता था छह खंडों में आचार्य पास होता था, एक खंड में एक फैल हो गए, बड़ा चिंत और फल हुआ शोक रहा, बहुत बुद्धिमान और जानकर फैल किया कि संबंध निरंतर पास हो जाए ठीक नहीं, फैल करो एक में यूं कर फैल गया, तो हुआ हमको फैल जैसी बात है ही नहीं मेरे, कैसे फैल हो जाऊ, फैल हो गया दुख होगा मेरे वजह से, शास्त्र क्या करेगा, व्यक्ति की गलती थी, तो व्यक्ति की गलती थोड़ी है मेरे समझ में, अब कोई साधु ग्रह भी करेगा तो साधु नहीं कहा, साधु मात्र ऐसा होता है, अब बात होगी व्यक्ति की थोड़ी है, व्यक्ति ने ऐसा किया साथी पर लागू होती है, तो मैं कहा ये क्या वेदांत है, जैसे वेदांत पढ़े फैल हुई उसमें दुखी हो जाए तो फिर वेदांत क्या फायदे होगा, क्या वेदांत है यार, ये व्यक्तिगत सीखना, ये अनुभव करना, ये जानना, ये कहना, ये व्याख्यान है, सब अलग अलग अलग पूजा पूजा मालूम हो गया, अब सब बस दिखे नी कई बार सीख गए, मैं सीखा बहुत हूँ, अरे मैं नहीं सीखा हूँ, हमारी सत्संग करने वाले आदमी सीख गए हैं, बड़े बड़े शास्त्री आचार्य उनकी पोल निकालते हुए समझे कि वो अब ठीक नहीं कह रहे हैं, कई बस मेरी बात सुने ना तो भी हर एक पंडित की बात में रीत जाए, आधी बात तो रही है नहीं ठीक सुनते, अब नहीं सुन देगा तो यही है, अब बरसों से सुन रहे हैं और फिर भी अजीत जवर एक भाई ऐसा भी है हमारे सत्संगी, और ऐसा भी सत्संग है जो कोई वन ठग सके ही नहीं। मेरी बातें सुनने से वो आदमी बहुत होशियार हो जाता है, बहुत सलाह होता है, बड़ा दोस्त होता है। बातों सुने मेरी, मनन करे, सहने व्यापार सीखना, व्यवहार सीखना तो सत्संग करो, सत्संग करो। भोपाल जना तो संसार भी सत्संग करो, व्यापार सीखो, सत्संग करो, लिखा उसने। व्यापार भी सीखे हमारे सत्संग से, अच्छे अच्छे व्यापारी कहते स्वामी जी सीखाऊंगा। बोलो मोहनलाल पटवारी क्या करे, अरे कपड़े व्यापार बहुत तेज है, बुद्धि बड़ी थी उसने उनकी। तो दो बात है, एक बनानी पड़ती है, एक है जो है उसको प्राप्त करना पड़ता है। तो है जो प्राप्ति में केवल इच्छा, ये है तो सही, इच्छा हमारी नहीं है, इस प्राप्त नहीं हो जाए। तो केवल अनन्य इच्छा, अनन्य चेता सतम यो मान समझे नित्य सत्याम सुलभ। परमात्मा तो है सुलभ, महात्मा है दुर्लभ। वासुदेव सरस्वती सा महात्मा सुदुर्लभ, और परमात्मा तो सुलभ है, क्यों सब जगह है, महात्मा सब जगह थोड़ी मिलेगा। रे मत हरिशो प्रीत कर हरिजन सो कर, हरि हरिया सगले मिले, हरिजन कहीं है बहुत। भगवान तो सब जगह है, थमे बोले निकल गया, कठोर थम्बा से ठोस थम्बा से पोल ही गोन वे में भगवान रे भाई, बिना पोल रे भाई, बिना पोल में कैसे रे भाई, ठोस चीज में से रह जाओ। आदमी प्रवेश नहीं कर सके, अग्नि प्रवेश हो जाए, पत्थर है संग ठोस है, तपाओ तब से सो तब ये भीतर संभाले ऊपर को तब से, तो अग्नि बार में प्रवेश हो जाए, ठोस चीजों में प्रवेश हो जाए। थोड़ी वो नहीं सुई नहीं, सुई में मैं जाग हो सके नहीं, मैंने अग्नि में चले जाए। तो परमात्मा शरणों में चला गया, किसी ठोस और किसी गोबर में है, जूंगा क्यों, जैसे यहाँ कोल में है वैसा वैसा ठोस में है, फर्क बोल कृष्ण भगत में पोल बोल भगवान कैसे बड़ी इनमें, कि बार न हो कि पोल बड़े आदि कठम जाओ कि गिर जाओ भीतर में कैसे जाओ। तो है वो तो नित्य निरंतर है। अब उसकी प्राप्ति में जो करना पड़ती जचुड़ी बात बैठुड़ी है। मेरे को दो बात मिली है संतों से, है ऐसी चीज। अब अभिलाषा नहीं, अभिलाषा उत्पन्न होने वाली अभिलाषा है, रुपये भी मिल जाए, मान भी मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, निरोग मिल जाए, सही ठीक हो जाए, मन के अनुसार काम हो जाए, हो जाए हो जाए तो मिटेगा भाई, हो जाए वो कभी नहीं मिट सकता। सन मात्र सुगम दृढ़ सत्ता मात्र बड़ी सुगम है, बड़ी सरल है सबके लिए है। किसी बात से दो दो चीज है, बड़ी स्पष्ट होती है, बड़ी साफ होती है। मैं तो जो कहता हूँ, सुनता हूँ, सुनाता हूँ, पढ़ता हूँ, जो मेरे तो बहुत साफ हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल चौड़े बात है, चौड़े एकदम। सदा मौजूद है परमात्मा, सदा मौजूद के वास्ते कहीं जाना पड़ेगा, कहीं सजाना पड़ेगा, कहीं करना पड़ेगा, कोई क्रिया करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जानना मानना दो उपाय चलते हैं, चाहे जान लो चाहे मान लो। जान लो तो जब जानते जानते जानते जानते है जानने में आ जाएगा, मानते है तो प्रकट हो जाएगा। अब मेरी बात ये समझ में आएगी नहीं, इसका पता नहीं नहीं नहीं कर सकते, तो वो बड़ी क्यों नहीं नहीं करने से वो है दिखेगा, ऐसी ऐसी बात भी है। नहीं नहीं तो हटेगा, कूड़ा कचरा डाल देने बारी लेने से कूड़ा कचरा हट जाएगा, छत भी हट जाएगा, मकान भी हट जाएगा। क्या नहीं नहीं करने से नहीं है ऐसी खेलिया होने मार खेल अपने अपने देश के खेल सुरों में खेलने की बात। देखो मैं कौन था नहीं लागी तो मैं तो खेल रहा हूँ, जो खेल रहा हूँ उनको लगेगा सच्ची, नहीं तो नई बात दिखेगी। वर्षा हो जाती है ना तो यहाँ रहती गीली हो जाती है, गीली हो जाती है उसका झूपड़ा बनाते हैं, उसका लड्डू बनाते हैं, सब बढ़ जाते गीली रहती से। तो वो झूपड़ा दीवार और मकान बना करके फिर बड़े बड़े हाथ पे रही हूँ, लो लो रही कीटी कीटी जड़ जाये, लो लो रही कीटी कीटी जड़ जाये, लो लो रही जैसी लो लो रह जैसी कीटी कीटी जड़ जैसी यूँ वो पक्का हो जाए। जो लो जड़ जैसे वो जड़ने वाला तो नहीं नहीं करने से चल जाएगा, है करने से है रह जाएगा, दोनों मार गए एक मिलेगी ना करने नहीं होने वाली मिट जाएगी, है जगह रह जाएगी, और है ले लोगा तो नहीं हरे मिट जाएगी, है जो मिल जाएगी, है कर दो नहीं नहीं कर दो सारी मर्जी आप करो। हाँ वो परमात्मा तो हटा दो शिष्य थे शेष संज्ञा हरा भागवत शिष्य थे शेष संज्ञा शेष है नो शेष बाकी रहे सब जन भी वो बाकी रहता है जी। अब है तो बाकी रहेगा, अरे नहीं मिट जाएगा, अरे वो बाकी रह जाएगा तो मिटाते मिटाते वो मिल जाएगा, अरे मिलते मिलते वो मिल जाएगा, फर्क क्या पड़ा है। वो नहीं इतना आगे आ जाता है कि है को देखने नहीं देता। अब ठीक है नहीं नहीं आ गया नहीं है मान लिया, वो आपका मना हुआ है आर देता नहीं बिचार के आर दे वो तो भाग भागे नहीं, वो आपने है मान लिया, आपने है मान लिया ये आर देखती याद खास नहीं थोड़े आर दे नहीं तो भागे हर तुम कैसे मैंने आर दे भगत ही नहीं है सिवाय नाश होने की उसको और फुर्सत ही नहीं है बताओ। हाँ जी नहीं आर कैसे मैं तो नाश आगे फुर्सत नहीं है निरंतर नाश हो रहा है। याद तो सात धरोहर है मार्च बख पड़ गई हुई सुबह हो गयो मारती हुई आदत हो गई। नारायण नारायण नारायण नारायण